Moldavië heeft nog niet gereageerd. Rusland vuurde vandaag tientallen raketten af op buurland Oekraïne. Volgens het Oekraïnse leger zijn ongeveer 60 daarvan neergehaald door de luchtafweer. Een jongen van 17 uit Gelderop wordt verdacht van het aansteken van meerdere natuurbranden. Die waren afgelopen zomer in de buurt van Hezen, Gelderop en Son. De schade viel mee omdat de brandweer er snel bij was. Het weer. Vannacht blijft het bewolkt en valt er hier en daar wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan wat sneeuw vallen. Morgen is er zon, maar vallen er ook buien. Het wordt dan maximaal 8 graden. En dan krijgt u nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Helene de Geest. De files zijn zo goed als opgelost. Er zijn er nog 3 die opvallen. Eentje op de A12, Arnhem-Duitse grens, tussen knooppunt Velperbroek en Duiven, nog 4 kilometer en een kwartier oponthoud. Is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is daar dicht. Op de A58 van Berg op Zoom naar Breda ook nog altijd een half uur vertraging tussen Berg op Zoom Centrum en knooppunt De Stok. Daar zijn ze aardappelen aan het opruimen, de rechte rijstrook is dicht. En verderop richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Sint-Annabos ook nog een kwartier vertraging. Daar is ook een ongeluk gebeurd, maar daar zijn alle rijstroken weer vrij. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Populaire, betaalbare middenklasse auto's zoals de Volkswagen Polo en de Ford Fiesta worden binnenkort niet meer geproduceerd. En dat is voor deze Ford Fiesta-fan een harde boodschap. Pak me Ford af en je mocht me naar kerkel brengen, zo simpel is dat. Ik ben een Ford-man en ik zal sterven. Dat is Ford-man, zo simpel is dat. Ja. De productiekosten voor deze betaalbare B-klasse auto's worden door Europese uitstootnormen te hoog, zeggen de autofabrikanten. En de toekomst is elektrisch. Dreigt de auto hierdoor een luxe product te worden? Over een kwartier een debat daarover. Even kijken bij Ragnar Niemeyer. Ragnar, is Japan-Kroatië al beslist? Nou, dat had hier bijna gekund. Maar het Kroatische schot van net binnen het strafschopgebied, linkerkant, dat wordt tegengehouden door de Japanse verdediging. Het is 1-1. De extra tijd zit erop. Poging nog naastgeschoten door Lovro Majer. Hij was de invaller voor Luka Modric. Een kwartiertje zo'n beetje voor het einde van de eerste verlenging. En dit is een poging. Dat scheelt nog wel een meter of 2-30 seconden. Dan is het voorbij. Is die 1-1 stand definitief. En dan zal er een strafschoppenserie gaan komen. En dan is het dus een... Ja, het is een loterijtijd van een vreselijk cliché. Hè? Maar durf er maar iets op los te laten. Ik durf het echt niet te zeggen wie daar de beste in is. Ik weet alleen dat Modric een zekerheidje toch van 11 meter er niet meer bij is. Ja, het is nog 8 tellen en dan is het voorbij. En dan gaan we die penalty-serie in. Wel altijd lekker spannend. Eerste keer verlengen, eerste keer penalties op dit WK. Die minuut zit erop. Het is voorbij. De strafschoppen gaan komen. Dankjewel, Ragnar. We horen je later weer. In een poging de personeelstekorten in de zorg een halt toe te roepen, zijn de eerste 2 ziekenhuizen in Nederland gestart met het aantrekken van verpleegkundigen uit Azië. Zo starten in het Zuiderland ziekenhuis in Sittard volgende week de eerste 6 verpleegkundigen uit de Filipijnen. Meer buitenlandse handen aan het ziekenhuisbed. Is dat de oplossing voor ons zorginfarct? Daar ga ik het over hebben met David Jonge. Hij is bestuurder van het Zuiderland ziekenhuis met meerdere locaties in Zuid-Limburg. Met Marcel Quanois. Hij is hoogleraar gezondheidseconomie aan de VU in Amsterdam. En met Wilma Peters. En zij is vakbondsbestuurder bij FNV. Goedenavond allemaal, hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. En uw luisteraar kunt meepraten via de Radio 1-app. Meneer Jonge, u wilt het personeelstekort oplossen door verpleegkundigen uit de Filipijnen hier naartoe te halen. Wat is precies uw motivatie daarvoor? Nou, we lossen niet het hele personeelstekort op met verpleegkundigen uit de Filipijnen. We doen daar een heleboel aan. We zijn bezig met statushouders. We leiden honderden verpleegkundigen per jaar alleen al in Zuiderland op. En een heleboel andere dingen. We proberen ook de zorgvraag, want die groeit elk jaar. Die proberen we ook samen met een heleboel partners in de regio wat minder te laten groeien. En dan nog hebben we gewoon mensen tekort. En deze Filipijnse en straks ook Indonesische verpleegkundigen, ja, die dragen bij aan het wat meer beschikbaar hebben van operatiekamers en bedden, zodat we meer mensen kunnen helpen. Want we krijgen nu eigenlijk het gewoon allemaal niet weggewerkt. Ja, u zegt, ik doe alles voor om personeel te krijgen, dus dit ook. Ja, ja. Ja, dit is een reële optie. Ja. Volgende week start de eerste groep, heb ik me laten vertellen. Hoe ziet dat er precies uit? Wat gaan ze doen? Nou, er zijn er die starten op de spoedeisende hulp. Er zijn er die starten gewoon aan het bed, op de verpleegafdeling. Ze zijn heel goed voorbereid. Ze hebben 4-5 maanden lang fulltime in de Filipijnen Nederlandse les gehad. Dus je kunt er gewoon in het Nederlandse gesprek mee voeren. Ze komen uit ziekenhuizen die vergelijkbaar zijn met Nederlandse ziekenhuizen. HBO opgeleid, 4, 5, 6 jaar werkervaring. En ze gaan gewoon starten onder begeleiding van een buddy. Want het is toch weer een andere omgeving. En moeten nog een bepaalde registratie halen. Dat moet in Nederland, de zogenaamde BIG-registratie. Ja. Ze komen bij ons in dienst. Dus ze zijn gewoon werknemer met alles erom en eraan. Huisvesting is geregeld. Echt mooie appartementen. Ik zou daar, als ik nog vrijgezel was, zo kunnen wonen, bij wijze van spreken. Dus zo ziet het eruit. En het blijft ook tegelijkertijd spannend. Hè, want ze moeten toch in een andere cultuur landen. Ook op de afdelingen waar ze komen, hebben het heel goed uitgelegd. Met introductiefilmpjes ook van hunzelf. Om ook een goede landing hun te laten maken. Nou ja. Maar ik heb daar echt alle vertrouwen in dat wat, het goed gaat. Mogen zij meteen als verpleegkundige werken of beginnen ze dan als verzorgenden? Hoe moet ik dat voor me zien? Ja, verplegende verzorgende. En dan moeten ze die BIG-registratie halen. Dat zal rond een half jaar tijd kosten. Okay. Dat moet nu eenmaal in Nederland. En dan zijn ze echt verpleegkundigen met alles erom en eraan. Ja. Mevrouw Peters van de FNV, wat denkt u? Is het een goede bijdrage aan de oplossing van de steeds grotere tekorten in de zorg? Ja, goedenavond. Wij hebben wel twijfels over of dat dit structureel het personeelstekort gaat oplossen. En, het is één van de oplossingen, hoor ik van meneer Jonge. Een van de oplossingen inderdaad, maar ik ben toch bang dat het een druppel op de gloeiende plaat is. Want als je ziet hoe hoog het tekort is, of het verwachte tekort in de komende periode. En dan gaat het slechts om een aantal medewerkers die dan ingevlogen worden. En wij vinden toch dat die aandacht en energie die er nu ingestoken wordt aan die buitenlandse medewerkers, dat ze dat beter in de eigen medewerkers kunnen doen. Zodat die meer aandacht krijgen en ook met plezier en onder goede arbeidsomstandigheden en goede arbeidsvoorwaarden hun werk kunnen doen. Ja, want meneer Jonge, de uitstroom bij uw organisatie is best op orde, begrijp ik. Hè? Althans niet op orde. Ja, nou, ik vind wat mevrouw Peters zegt een beetje een vals dilemma. Alsof dit ten koste gaat van aandacht voor andere medewerkers. Nee, het zijn gewoon medewerkers die aandacht krijgen, net als alle andere medewerkers. En de uitstroom is hoog. Dat geldt trouwens voor de hele zorg in heel Nederland. Het is ook gewoon een pittige baan. Een hele mooie baan, maar ook een pittige baan. En ja, maar zeker ook in uw ziekenhuis geldt dat. Ook in ons ziekenhuis geldt dat. Hè. We hebben op dit moment ook weer, net als al in alle andere ziekenhuizen, een hoog ziekteverzuim. Nog een beetje nasleep van corona. Veel vacatures. Daar doen we alles aan om die gevuld te krijgen. Maar het is iets meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Bijvoorbeeld, we hebben nu 2 operatiekamers dicht door een aantal vacatures en ziekteverzuim. Nou ja, als het zou lukken om een stuk of 5 à 10 mensen uit de Filipijnen daar werkzaam te krijgen, dan kunnen we die weer open doen. En dan kunnen weer inwoners die nu op de wachtlijst staan van zorg voorzien. Dus dan is het wel een hele mooie grote druppel. Ja, een zinnige druppel, zegt u. Meneer Kandema, hoe kijkt u ernaar? Is er winst te boeken voor de ziekenhuissector door bijvoorbeeld, wat mevrouw Peters net zegt, hè, meer aandacht te besteden aan je eigen personeel? Nou, ik ben het wel met de heer Jonge eens dat het een niet per se ten koste van het ander hoeft te gaan. En ik waardeer het ondernemerschap van het ziekenhuis om gewoon oplossingen te bedenken die misschien wat minder voor de hand liggen in reguliere tijden. Gaat dit het probleem in de zorg op het gebied van de arbeidsmarkt oplossen? Ja, nee, natuurlijk niet. Maar dat weet de heer Jonge ook wel. En dat heeft hij zelf ook gezegd. Want daar zijn hele andere dingen voor nodig. Maar ja, als je met personeelstekorten zit en ze kunnen niet vervuld worden. Er zijn natuurlijk heel veel sectoren in de economie waar in dergelijke schaarse situaties personeel uit het buitenland gehaald wordt. Ja, dat gaat niet allemaal vanzelfsprekend. Taal en cultuur en wat iets meer zei. En registraties. Maar je moet wat. Ja, u zegt het kan inderdaad een grote druppel op een gloeiende plaat zijn. Ja, dat zal zich nog moeten bewijzen. Hè? Want of die problemen, hoe ingewikkeld die problemen gaan zijn, dat weten we nog niet precies. Maar ja, we weten bijvoorbeeld ook in Engeland, de NHS, daar werken ontzettend veel mensen die niet Engels zijn. En het is niet gezegd dat de oplossing is. Maar nogmaals, je moet wat. Ja, mevrouw Peters, we moeten wat. Ja, inderdaad, we moeten wat. Maar ik vraag me toch echt serieus af of dat dit de oplossing is. En nogmaals, zoals ik al zei, het een hoeft inderdaad niet ten koste te gaan van het ander. Maar we zien wel een grote uitstroom in de ziekenhuizen. En ik denk dat daar nog heel veel te verbeteren is. Wat ik al zei, betere arbeidsomstandigheden, betere arbeidsvoorwaarden. En dat vind ik toch wel een belangrijk onderwerp. En nu eigenlijk een ondergeschikt onderwerp, omdat nu echt de aandacht is gericht op de arbeidsmigranten. Zegt u, als je mensen meer betaalt en de omstandigheden gewoon beter voor ze maakt, dan is dat tekort echt op te lossen? Zeker, deels. Of dat het helemaal op te lossen is, weet ik niet. Maar deels zeker, want we zien ook een grote ontevredenheid bij medewerkers die daardoor vertrekken. We hebben, FNV heeft in september van dit jaar een onderzoek gedaan. En daaruit is gebleken dat 6 van de 10 medewerkers jonger dan 35 jaar vertrekken uit de zorg. En dat is niet voor niets. En dat is door de arbeidsomstandigheden dus. Hè. Dus dat die beter kunnen. En waar hebben we het dan concreet over? Wat moet er anders? Wat hoort u dan? Nou, wat wij horen is de diensten bijvoorbeeld. Hè. Dus dat ze meer zeggenschap krijgen over hun arbeidstijden, over hun roosters. En dat zou alle heel veel helpen. Maar ook, ik weet dat betaling natuurlijk, of het loon niet alles is. Maar het is natuurlijk wel belangrijk. Ja. En als je weet dat de ziekenhuiszorg in ieder geval zo'n 10% achterloopt op de markt. Dan mag daar ook nog wel wat verbeterd worden. Meneer Jonge, kan echt daar beter investeren dan in de Filipijnen, vindt u? Nee, ik blijf dan een vals dilemma vinden. Ik ben het overigens helemaal eens met mevrouw Peters. Hè. Dus we zijn bezig met zelf roosteren. Er lopen cao-onderhandelingen, daar zit ik niet bij, dus daar kan ik even niks over zeggen. Maar ik ben het echt met haar eens. Wij moeten echt nog meer doen om ervoor te zorgen dat mensen niet uitstromen. Eerlijk gezegd, ik heb het de hele dag bijna over niks anders meer dan over het instroombehoud en het voorkomen van uitstroom van medewerkers. Maar waarom gaat het dan toch zo matig? Waarom vertrekken er dan toch 6 op de 10, zei mevrouw Peters, geloof ik net? Nou ja, er zijn... Ja, er zijn gewoon heel veel vacatures, hè, in alle sectoren van het land. Daar gaan mensen voor weg. Nogmaals, ziekteverzuim is gewoon ook nog steeds hoog. En het is super gaaf om in de zorg te werken. Maar je zit inderdaad ook regelmatig met nacht- en avond- en ochtenddiensten. Daar moet je ook maar voor gebouwd zijn. Maar nogmaals, het is superleuk. En het lukt ons ook nog steeds om heel veel nieuwe medewerkers binnen te halen. En nog een factor waar we echt niks aan kunnen doen is dat de komende 10 jaar ongeveer 30% van de mensen die bij ons werken zal met pensioen gaan. 30%. Dus ja, okay. Die stromen gewoon uit. En dus als u ze nu niet gaat halen, moet u ze over een tijdje wel halen, zegt u? Ja. Nou ja, waarschijnlijk wel. Mevrouw Peters, blijft u dan tegen? Als u hoort wat eraan zit te komen ook nog? Nou, nogmaals, ik denk, of wij hebben de twijfels dat het geen structurele oplossing gaat brengen. Want ook die arbeidsmigranten, die zijn hier tijdelijk. Die worden hier opgeleid. Voor 5 jaar, hè? Nou ja, voor 5 jaar, oké. Maar over 5 jaar is het personeelstekort echt niet opgelost. Dus dan komt er ook steeds weer druk bij. Die werkdruk bij de huidige medewerkers is al erg hoog. En ik hoor de heer Jonge zeggen, er wordt een buddy ingezet. Maar ook die buddy die werkt in het ziekenhuis en zal toch ook andere werkzaamheden dus nu moeten doen dan dat hij of zij normaal doet. Dus er moeten extra mensen voor ingezet worden en die zijn er eigenlijk niet. Dus over 5 jaar dan komt er wellicht weer een nieuwe aanwas van de arbeidsmigranten. Maar dan begint de carousel weer opnieuw. Ja. Dus die moeten ook weer ingewerkt worden. En ik heb inderdaad de heer Jong wel iets horen zeggen over ze spreken Engels. Maar er is natuurlijk ook een andere cultuur. Nederlands, ja. Of Nederlands. Ook Nederlands. Maar het is toch een andere cultuur. Ze zullen toch hun weg moeten vinden in het ziekenhuis. En dat soort zaken spelen allemaal mee. En dat kost tijd en energie, zegt u. Tijd en energie, meneer Canoa, hoe kijkt u daarnaar, die cultuurverschillen? Nou, ik vind het wel wat somber, het perspectief van de FNV. Want wat wil je dan wel doen? Ja, je kunt wel roepen, er moet meer salaris komen. Maar betere omstandigheden. Dat gaat zeker de oplossing niet brengen. Betere omstandigheden, ja, dat weten we. Maar het is helemaal niet zo eenvoudig te regelen. Ik kan zeggen van, ja, mensen moeten minder nachtdiensten draaien. Maar wie gaat er dan die nachtdiensten wel draaien? Dus het is allemaal een beetje te simpel gesteld. En ik denk dat... Ik ben helemaal niet van mening dat de toekomst in de Filipijnen of Indonesië ligt. Maar ja, in noodsituaties of in situaties van grote druk, waarbij, zoals gezegd, 2 operatiekamers leeg staan. Ja, dat is dan natuurlijk heel ongewenst. Ja. Maar hebben ze die verpleegkundige daar niet nodig? Nee, dat is... Ja, dat is een interessante vraag. Dat is een interessante vraag. Op zich natuurlijk wel. Hè. Dus je kunt zeggen, we gaan allemaal Oekraïners binnenhalen. Maar in Oekraïne hebben ze ook zorg nodig. Zeker. Dus je moet het dan wel in landen zoeken. En dat vind ik wel een belangrijke zaak in het kader van internationale solidariteit. Waar er toevallig een overschot is. En zo werkt de economie. Waar er aan de ene kant een overschot is, is er aan de andere kant tekort. En dan ga je natuurlijk niet halen uit landen waar je misschien wel betere arbeidsvoorwaarden kan leveren dan in die landen, maar waar je in feite een soort brain drain organiseert. Ja. En dat, daar vind ik wel dat, dat internationale solidariteit een groot goed is. Maar er zijn landen waar er een overschot is. Nou, en hoe is dat dan in de Filipijnen en de Indonesië, meneer Jonge? Is het ethisch om ze daar vandaan te halen? Ja, daar is inderdaad werkloosheid onder verpleegkundigen. Grote werkloosheid zelfs. Wat wij nu aan het doen zijn, is ook echt met een aantal Filipijnse ziekenhuizen ook een soort strategische samenwerking af te spreken. Want wat betekent het voor deze verpleegkundigen? Wat heel vervelend voor ze is, is dat ze een tijd lang van hun familie gescheiden zijn. Lijkt me ook. Maar ze krijgen een salaris wat het veelvoudige is van wat ze in het land van herkomst verdienen. Dat sturen ze naar hun familie, die daarmee ook weer een soort welvaartsboost krijgt. Ze worden nog een stukje extra opgeleid en gaan na 4 of 5 jaar terug weer naar het ziekenhuis waar ze vandaan komen. Ja. En brengen daar ook weer een heleboel kennis mee. Dus ja, en ze staan te springen om te komen. Ja, mevrouw Peters, het ziet er toch nou uit alsof het echt gaat gebeuren. Ja, ik ben er bang voor. Ik hoor het. Maar ik hoorde ze juist ook zeggen van... wie moet dan die nachtdiensten gaan doen? Ik zeg ook niet dat niemand geen nachtdiensten wil draaien... of onregelmatige diensten. Maar het gaat er wel om dat er weer een balans komt tussen werk en privé. En daar gaat het gewoon om. Die balans die is weg. En daar, dat bedoel ik ook met de werkomstandigheden moeten beteren. En ik vind het heel erg jammer dat daar te weinig aandacht voor is... waardoor dus te veel medewerkers uitstromen. Mag ik nog even iets zeggen? Ja, meneer Karnwag, geloof ik. Mag ik even iets zeggen? Ja. Ja, maar kijk, die arbeidsmarkt die werkt wat dat betreft gewoon aan alle kanten. Kijk, die mensen staan juist door de schaarste op de arbeidsmarkt onder extra druk. Die worden uitgenodigd of verleid om extra diensten te draaien, omdat het allemaal niet kan. En ja, dus alles wat dat weet te verlichten, is voor de arbeidsomstandigheden en de balans tussen werk en privé juist weer gunstig. En ik ben het wel eens dat een heel belangrijk thema is. Maar ja... Deze maatregel. Het helpt daarbij, zegt u. Is juist gunstig, ja. Oké, nou, we hebben de argumenten wel eens een beetje gehoord, denk ik. Er zijn er vast nog meer, maar die komen dan later. Ik ga u hartelijk danken voor dit gesprek. David Jonge, bestuurder van het Zuiderlandziekenhuis. Marcel Coignoy, hij is hoogleraar gezondheidseconomie aan de VU in Amsterdam. En Wilma Peters, zij is vakbondsbestuurder bij FNV. De eerste penaltyreeks van dit WK was dus bij Japan tegen Kroatië. En Ragnar, er is een winnaar, heb ik me laten vertellen. Er moet iemand naar huis en de ploeg die naar huis gaat is Japan. De ploeg die doorgaat is Kroatië. Want 3 penalties maar liefst gestopt door de Kroatische doelman Dominik Livakovic. Je hebt als keeper niet vaak momenten dat je kunt shinen. Maar als je het doet op een wereldkampioenschap in een knock-out fase, dan doe je het goed. Er wordt een grote teamfoto gemaakt nu met alle spelers, begeleiders, coaches van de Kroaten. Allemaal gebalde vuisten, grote lach op het gezicht. Natuurlijk ook bij Modric, want zijn carrière... bij Kroatië is nog niet ten einde. Slappe ballen van Minamino, ex-Liverpool. Mitoma, ook hij miste. Yoshida ook gemist. En de enige misser van de Kroaten was van Livaja. Hij raakte de paal. Maar het was blijkbaar op bij de Japanners die de vorige keer ook al stranden in het zicht van de haven. Toen voorstonden in de achtste finale tegen België, maar toch verloren. Nu een strafschoppenserie. Kroatië, de finalist van het vorige WK, is er nog altijd bij. De Japanners, ja, het is sneu om naar te kijken hoor, de tranen. Maar zij liggen eruit. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Met deze tranentrekkende spot nam autofabrikant Ford na 46 jaar afscheid van de Ford Fiesta. Once upon a time, there was a car. It wasn't a big car. Not a fancy car. But a car for the people. But it always, always went. Until one day, it didn't anymore. So now we say thank you, little car, for all that you've done. Ja, we pakken onze tissues erbij, want deze betaalbare middenklasseauto wordt net als de Volkswagen Golf over een poosje niet meer geproduceerd. Dreigt hiermee de auto een luxe product te worden, nu de betaalbare opties verdwijnen en de elektrische alternatieven nog duur zijn? Ga ik over praten met Huub Dubbelman. Hij is van de Rijvereniging en Cornelis Kit. Hij is journalist bij tijdschrift Auto Week. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. En nu als luisteraar kunt u meepraten via de Radio 1-app. Ja, meneer Kit, de ene naar de andere compacte middenklasse, zo heet het dan, die verdwijnt. Wat is dat precies, een compacte middenklasse? Ja, het is een beetje tussen zijn vet en tafellaken in, zeg maar. Laten we zeggen, u zei Golf, dat is een middenklasse. Maar het gaat om de Polo in dit geval. En die is dan net een maatje kleiner. En nog een maatje kleiner, dat zijn echt de mini-boodschappenautootjes. Ja, daar zitten die Fiesta en Polo tussenin. Net boven. Ja. En door wie worden die over het algemeen gebruikt? Ja, ze zijn vaak particuliere gezinsauto's. daar worden ze voor ingezet. Ja, de gewone man, rijden, kan je dat zeggen? De gewone man die zelf een auto koopt, komt daar al gauw bij terecht. Ja, de zakelijke rijder rijdt groter. Ja, want die krijgt hem van zijn baas en dan mag je groter. Meneer Dubbelman, waarom kiezen autoproducenten ermee om te stoppen met het produceren van dit soort autootjes? Ik denk omdat ze in de toekomst daar elektrische auto's voor terugzetten. Dat vragen ze natuurlijk of ze dan ook zo betaalbaar zijn. Ja, want wat kost zo'n middenklasse nu ongeveer? Een middenklasse auto in dit segment is tussen de 20.000 en 30.000 euro. En dat is al lang zo, of zijn ze duurder geworden in de afgelopen jaren? Ze zijn de afgelopen jaren zeker in Nederland veel duurder geworden. Onder andere door belastingdruk. Dus ik denk dat dat wel een belangrijke rol heeft gespeeld in de intense groei van gebruikte, jonge gebruikte auto's. Ook in dat segment. Maar het is natuurlijk jammer dat dat segment eigenlijk verdwijnt. En het duurt wat langer voordat er... betaalbaar ben ik wat voorzichtig mee, maar elektrische auto's voor terugkomen. Ja, precies, want deze gaan nu echt verdwijnen. Er komen althans geen nieuwe meer bij. De occasions die zullen nog wel een tijdje blijven rijden, denk ik. Ja hoor, die gaan steeds langer mee. Het wagenpark wordt gemiddeld steeds ouder. Maar de vraag is dan of autorijden betaalbaar blijft voor diezelfde gewone man waar we het net over hadden. Dat blijft het met benzinemotoren ook niet. De auto die is de laatste 5 jaar 37% duurder geworden dan de gemiddelde auto in Nederland. Waarom is dat? Onder andere belastingen. Dus gewoon de overheid die meer belasting heeft? Ja, en er is ook schaarste. Autofabrikanten kunnen niet meer leveren naar wat ze zouden willen leveren... wegens chiptekorten en dat soort dingen. Ja, dan verkoop je liever een duurdere auto dan een goedkopere auto. Als je één chip hebt en die moet je in een van mijn auto's kiezen... dan kies je voor de duurdere variant, want daar kan je meer aan verdienen. Precies. En een pech voor Jan met de pet. De gewone man, Henk en Ingrid, hoe je ze ook wilt noemen. Ja, dat is zeker zo, want uiteindelijk... probeer je de duurzame mobiliteit voor iedereen vast te houden. Dat is ook een van de discussies die we in Den Haag voeren natuurlijk. Kies je voor wat ik dan maar noem het milieu. Hè, want dat is natuurlijk wat het uitgangspunt is van vandaag de dag. Dan moet je je afvragen of dat betaalbaar blijft. Of dat betaalbaar blijft voor iedereen. Ja. Dus we kijken wel heel nadrukkelijk, overigens niet alleen. Dat doen we met een maatschappelijke coalitie. Met de BOVAG, met VNA, ANWB enzovoort. Natuur en milieu niet te vergeten. Waar we proberen de overheid adviseren om daar toch een... beter naar te kijken dan wat ze op dit moment doen. Want als een middenklasse kost tussen de 20.000 en 30.000, zegt u net. Een elektrische, wat kost die? Een elektrische is al gauw een derde duurder. Dus die zal dus gauw... tussen de 30 en 40 dan? Ja. Dat is voor heel veel mensen niet zomaar op te brengen. Dat is ook zo. Maar ook zo. Volkswagen heeft aangekondigd van in 2025 plus minus... dan gaat de Polo eruit. Dan komen we met vergelijkbaar formaat elektrische auto's. Ja, maar die is dan 10.000 euro duurder. Nou, zegt Volkswagen, verwachten een vanafprijs... tussen de 20 en de 25.000 euro. En misschien dat het dan niet een Volkswagen is, maar een Skoda. Want het is hetzelfde kostuur, maar dan het goedkopere label, zeg maar. Gelooft u dat? Gaat ze dat lukken? Nou, ik weet niet of dat ook de prijs in de showroom wordt. Want misschien tegen die tijd dat in Nederland toch wat meer belasting op elektrische auto's ook geheven zal gaan worden. Ja. Maar dan hebben we gewoon een probleem, mannen. Dan kunnen gewoon de mensen niet meer in de auto rijden. Jullie zitten in de branche. Wat gaan we eraan doen? Nou ja, in eerste instantie, en dat is wat Cornelis ook duidt, is dat natuurlijk niet alleen Volkswagen, maar alle fabrikanten wel op dat segment gaan sturen. Dat is nu nog te kort dag. Dat heeft te maken met de investeringen die nodig zijn om de technologie zo productierijp te maken dat je het ook in kleinere auto's kan gaan toepassen. Ja. De vraag is alleen, wat ook net opgemerkt wordt, wat er daarna door de overheid gedaan wordt met elektrische auto's. Want we weten dat de vaste inkomsten van de overheid, circa tussen de 18 en 20 miljard per jaar op het gebied van automobiliteit, dat die op de een of andere manier gegarandeerd moet blijven. Dat wil staatssecretaris Van Rij heel graag. Ja, want anders krijgt hij gewoon minder inkomsten. Zo simpel is dat. Maar dan krijg je dus ook waarschijnlijk kilometerbeprijzing. Want nu kun je natuurlijk op benzine kun je accijns heffen. Ja. Maar elektriciteit wordt lastig. Want dat is hetzelfde als wat jij thuis uit stopcontact haalt voor de broodrooster. Ja. En daar wil je natuurlijk geen mobiliteitsaccijns op. Zegt u, kijkt u naar de overheid en zegt die overheid die moet misschien dan toch wat minder belasting op gaan heffen. Want anders is het gewoon niet betaalbaar meer. Nou ja, als je het probeert op te halen uit accijnzen en de aanschafbelastingen, waar we op dit moment mee te maken hebben, of de motorrijtuigenbelasting en de BPM niet te vergeten, waar een elektrische auto op dit moment van vrijgesteld is, dan moeten we maar kijken of dat in na 2025, want over die periode praten we natuurlijk, of dat dan ook zo is. Maar u maakt het probleem alleen maar groter, want u suggereert eigenlijk te zeggen, dat zal vast niet, want de overheid heeft geld nodig, dus dan ga je ook BPM betalen bij een elektrische auto. Ja, dan houden we het probleem waar we het nu al 8 minuten over hebben. Nee, ik denk, dat is, en misschien wordt het probleem in die zin ook wel groter. Er is net ook al opgemerkt dat het wagenpark in Nederland natuurlijk ouder wordt, mede daardoor, door die hoge kosten. 10 jaar geleden. Mensen rijden langer door. 10 jaar geleden was een gemiddelde auto in Nederland 16,5 jaar oud. En nu 19,5 jaar voordat hij naar de sloper gaat. Ja, ook voordat hij naar de sloper gaat, ja. Dus dat is wel heel kwetsbaar. En je hebt natuurlijk grote kans dat mensen veel langer in die licht vervuilende of vervuilende auto blijven rijden. Als ze heel veel moeten betalen, ja. En dat dus meneer Kit, wat gaan we doen? Nou, ik denk dat er een verschuiving meer, je ziet het nu al gebeuren, maar een verschuiving meer van bezit naar gebruik. Een deelauto? Bijvoorbeeld. Maar dat kan. Werkt tot nu toe allemaal niet zo goed, toch? Nee, maar ja, goed. Met bezit zijn we al ruim 100 jaar vertrouwd. Dit moet ietsje tijd hebben en dan. U gelooft is erin? De deelauto, dat gaat werken. Niet voor iedereen, maar voor een hele grote groep wel. Ja? Er zijn al deelautoprojecten, maar er zijn ook systemen waarbij je dus zelf een auto koopt of leased, die jij via een app op jouw telefoon, net als Airbnb-achtige constructies, weer verhuurt door aan je buurman. Ja. Ja. Ja. Dat. Geloven we daarin? Ik weet het niet, er zijn wel veel initiatieven op dit moment. Je ziet ook veel fabrikanten die van huis uit dat op dit moment aan het ontwikkelen zijn. Er zijn er een paar die dat al veel langer doen. We hebben natuurlijk in Nederland een paar goede voorbeelden van. Chernow en Greenwheels, ja. Twee grote. Maar loopt dat nou zo hard? Nee, maar ik denk als het op een gegeven moment niet meer te betalen is, het zou dan kunnen dat als moeten, we echt financiële problemen hebben, dan kom je toch bij dit soort dingen. Dan wil je misschien oplossingen. Ja. Ja. En het alternatief is natuurlijk dat je nog wat specifieker kijkt naar, heb je die auto echt nodig? Hè? Dus op een andere manier je vervoer gaat inrichten met speedpedelecs of anderszins. Dat zijn hele snelle fietsen, waar je goed moet uitkijken fietsen, dat je niet valt, want dan heb je een probleem. Dat is inderdaad zo. Dus daar moet ook goed naar gekeken worden. Wij vragen in ieder geval naar een integrale aandacht voor die vorm van mobiliteit. En wij noemen dan groene mobiliteit moet wel betaalbaar blijven. Maar u zegt dus eigenlijk tegen de mensen die nu in de auto zitten en die luisteren en die zich afvragen hoe is dat over 5 jaar. Het kan best zo zijn dat het dan echt een stuk duurder is geworden en dat je een deelauto moet nemen. Want auto's met verbrandingsmotoren die nu nog min of meer betaalbaar zijn, die gaan ook duurder worden als je aan de nieuwe eisen gaat voldoen, dan ben je per auto ongeveer €5.000 extra kwijt. En wat voor eisen zijn dat dan? Nou, uitstoot, milieu, schadelijke stoffen, verbruik. In Brussel vastgelegd. En dat is allemaal al vastgelegd. En moet je dan je auto aanpassen of geldt het alleen voor nieuwe? Nee, dat is voor nieuwe auto's. Dus als je een nieuwe auto wil, dan is je ook €5.000 duurt. Ja, dan komt die toch wel op hetzelfde niveau als die elektrische auto die steeds goedkoper wordt. Kijken jullie vooral naar de overheid? Vindt u dat het daar, en de deelauto's dan, maar geldt dat ook voor subsidies en zo, wat jullie betreft? We kijken naar de overheid, omdat de overheid in Nederland heel erg stuurt op wat ik al eerder zei, die enorme hoeveelheid geld die ze binnenhalen. Is dat meer dan in andere landen? Verhoudingsgewijs zeker veel meer, ja. Aha, misschien moeten we daar dan gewoon vanaf. Maar ja, we moeten toch ook die fietspaden voor die elektrische fiets ergens van betalen? Ja, oké, maar dat doen ze in andere landen ook. Ja, dat zijn keuzes natuurlijk. Willen we alles? Ik bedoel, we hebben nu al in het vorige item een probleem om zorgpersoneel te krijgen. Als we daar nog minder geld voor hebben. Ja, als gemeenschap bedoelt u? Ja, als gemeenschap. Ja, want als je dan als gemeenschap minder geld bij de auto weghaalt, dan moet je het echt anders vandaan halen. Ja, precies. Moet een kasboekje moet er kloppend gemaakt worden natuurlijk. Dus ja, helaas is de auto dan kind van de rekening. Ja, ziet u het zitten om een auto te delen, meneer Dubbelman? Ik kijk u even diep in de ogen. Jawel. Soms doe ik dat met mijn vrouw al. Ja. Of met mijn kinderen. Maar, en als een goede vriend. Dat gaat nog wel. Ja, dat gaat nog wel. Ik heb zelf een project gedaan, dat heet Car2Go in Amsterdam, een aantal jaar geleden. Dat heet nu ShareNow. Die hebben 100.000 klanten in Groot-Amsterdam. Ik denk dat het goed begeleid wel helpt. Zeker wanneer parkeertarieven, dat zie je natuurlijk inmiddels ook in de steden. Dat kost natuurlijk ook een hoop geld. Ongelooflijk gestegen zijn de afgelopen jaren. Dus ik denk dat er alternatieven zijn, maar dan wel gezien in een breder perspectief. Ja, en meneer Kit, gaat u zelf de auto delen? Nou, in zekere zin doe ik het af en toe al. Ook met uw vrouw zeker weer? Ook. Nee, maar als we op vakantie gaan, we gaan een vliegvakantie, dan huren we een auto ter plekke. Ja. Dat is ook een vorm van deel. Ik had ook met die auto er zelf naartoe kunnen rijden. Maar daar is het probleem thuis niet mee opgelost. Nee, maar ik hoef niet het hele jaar een grote auto te hebben. Alleen als ik op vakantie ben. Ja. Dus dan zou ik voor een maand een grote auto kunnen huren. En wanneer worden tweedehands elektrische auto's een beetje betaalbaar, denken jullie? In welk jaar zitten we dan? Voor een deel zijn ze al. Als je naar perspectief. Ja, met hele kleine batterijtjes heb je nou. Dat valt wel mee. 3-4 jaar oude elektrische auto's zijn al betaalbaarder geworden. Okay. Maar ik denk dat met name. Ik vind van niet, zie ik. Nou, ja. Laten we zeggen, iemand die het van zijn eigen spaargeld moet doen, is het nog steeds een behoorlijke uitgave. Ja, dat ben ik ook met. Maar wanneer is dat een beetje reëel? 2030? Nee, zeker. Eerder wel. Eerder? Ja, ik denk eerder. Ja. Oké. Okay, dus absoluut. Mensen in de auto hoeven niet helemaal hopeloos te zijn. Over een jaar of 5, 6 kunnen ze misschien een betaalbare elektrische auto kopen. Als we ervoor zorgen dat er voldoende elektrische auto's naar de markt toegebracht worden. Ja. Oké. Okay. En laadfaciliteit. Ja, en laadpalen, niet te vergeten. Genoeg te doen. Huub Dubbelman van de Rijvereniging en Cornelis Kit, journalist bij tijdschrift Autoweek. Beide dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Zometeen Kunststof met Frenk van der Linden. Te gast vader en dochter Bernie en Tamara Bos. Beide scenario-schrijvers en bekend van onder andere Minoes en Het Paard van Sinterklaas. Het is tenslotte 5 december. Vanaf 9:30 zijn wij er weer met Langslijn en Omstreken. Daarin ons wekelijkse sportforum. Heel graag, tot dan. Dag. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.